أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دق استيال كسود وادا برنامجك دي ردة جمعها أو جمع والبهضهن أو كلاعتك دق إستان ورباهن تإسلاميك الفرقان آلاب برنامجك وحان كسو قادنا موضوع مهم أما رنت اللوغو هذا الهين تبدن يهي تضباتك وحان مانتا كل فقوري دونا موضوع هلكو دق يسويهي ومحي فإيدة ذا وحان بارسنا على المسار كي شلي لو سميي حسن شيخ محمود مدحوينها دولة فدرالكا سيدي باي ودعضي مناسبة دا على المسار كا الرمهاس ايان برنامج كا اكو ايجي دون وحان نقلقي بقالي دكتور حنفي عبد الشيخ آدن ايو نبادون مقتار حرشو حسن او ادو لسعودة سياسة دا يدعذوين كا صوماليا ومركلا ايو برنامج كا دي ردة تمعها طال ليل الاني دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس. وهجاك دغستيال مركله وحن هودي دكلن هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ردع برنامجك واحد كما قشان ان موضوع مانتا او يهي ومحي فإذا ذا حنبار سنا اما بقولها على مساركي لو سميي حسن شيخ محمود مالنتي شلي حفلت على مسار يا وحا حين داب كحرد حلاني اللوغو قبطي حسن مناسبة على مسار وإيكا سوقيب قلين وفود ششيئة مدح دي ماشا سيد آتك وغم وقتي وحا كمدها رئيس الوزارة إيتوبيا أبي أحمد مدحوينها دلك كينيا وهورو كينياتا إيو مدحوينها جبوتي إسماعيل عمر قيلي سيدو كلا أحجوغي سراكيل أجنبي أو مدحوها عيدا مضا أشيشيها كسو دولي دلك صوماليا ماش هو حائمان كذا سوغيي أو دادك باري عيدا مو أجانب أو بضن كوا يوغاندا مدح دي كسو دقي سيقرونكا دياردها وحا لوحري مدلبا مالمود ودوينكا وحانا أي لسو دقين عيدا مو سيقار أو إلاليني حتى أشيشيها إسكادا في مدح دا مامل قبلاد يدا أي عيدا مو خاص kala soo dagay garoonka diyaaradaha tan oo dadka ay ku fasirayeen sida aanay cid walba isugu haleyn karin amaanka magaalada Muqdisho. Hadaba waa maxay waxa faa'iidada ah ee ku jira caleema saarkaasi? Waa qodobka barnaamijka maanta. Waxaan soo dhaweynayaa martida nagala qayb galeysa. Ugu horeyn aan siiyo Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan dittoora marka hore ee protocol ahaan سيدة باي ودعضي مناسبة على مساركا ماشا أفر قضوة إيجا موبا تمركا حدا بروتوكور لغا إيغو تنكوا دوها ماشو هاي مال بوك بغان باي مال نظام سماعي ينو بس كلا فديسين ورا موسى موسى للاي لا مكتا باي ماركا هاي إذا خاركيز ويالا فديسة فتاسايا باشو هاي سكا لا كتوبا لا أحنا مدوذي يومدكا ليرا دماغ ديري مكروفوك خمسوان إيدهان ماركا إلا بارد حتى عارو ماشا كاك عارو حتى حطيان حتى خديسانو حاكم موغت ماشا هالدوانا لو حلو شيئي بدا لنا او هذيك ونسود جيلي او حفاد سنا او ماشي خسو داري دي اسكي خديسانو وقعات داي محايا لي هذيك بدن بالا سود جيلي رفاد بدن بالا قفو ما ينلي ما ذا حرد حرامي تاس مارك وامي دكو بابا ماشا مالي سبوك وهو نظام دراي دوك اللي كهينا لخديسانو طلبات إيه موقتي وحي أحيد حفلة ذا سوى الوية قانو بروتوكول النظام بيليهين وإن مارتي حفلة ذا وقاها الله خفت صومالي مركزة بيها إيه أجندها إيه وحيها إيه مالي أرينتا ونتي مكبجر المشاهد بروتوكول ستوس وحلو يوري وزير كوزارة بيارها إيه تركيا نكان هذا ماشا مركا دادين أي شكرا هذا ماشا حلقا من هذا الكا ليش لا ربي نقول بالله إن ماركي أما wasaaraha ama qof kale oo matalaya dowladda soomaaliya soo dhaweeyo. Si toos waxaa lagu yeeray wasiirka beeraha Turkiga, isagaa hadalka bilaabay oo ajendiisa ka hadlay oo wixiisa sheegtay. Kadib baa le waa khaldamay waraali ahaada anaga rabna inaa maarta inay madcelin waxaas gadaala ka keeneen waa qaladka labaad meeshii iga muuqday. Tan saddexaad waxay meesha ka muuqatay waxay ahayd sida caadi loo yaqaano meel oo munaasabad laga hadlayo. Inta badan soomaalidu waxay dhaqan ka dhigatay, caado ka dhigatay in ay diinta iyo qur-aan iyo aayada ay ku furtaan ay caado ka dhigteen, inkastoo aysan ku dhaqmeynin. Haddana waxaa lagu yaqiinay dad un wadaado u eg oo imaamada wato oo laga yaabo inay khamiisi u xiran yihiin inay aayadaha si fiican iyo qur-aan ay u akhriyaan oo lasoo xulay oo wadaado badana waxaa jira dowladda ka qaraabto oo makrofona loo dhiinto. Nasiib darro meeshaas waxaa ka hadlay oo qur-aankii wadaadinka laga tagay waxaa loo yeeray maaragtay mahad guuleed ninkan camiilka etoobiyaanka u shaqaalay yiri maaragtay aayadii qur-aanka akhri. Aada iyo aada waxaa loogu qusloonayaa banaa mahad guuleed ee qur-aankii akhriya waa tahay. Waan ku soo laabanayaa aan siiyo Mr. Mukhtar. Mukhtarow, heerka dadka ka soo qayb galay munaasabadda markaad qiimeyso, ma munaasabad aada u sarreysay baa lagu tilmaami karayaa mise mid hooseysay, gaar ahaan madaxda ka soo qayb gashay markaad eegto ee dowladaha? Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliiman kasiira. Marka hore waxaan salaamayaa idaacadda Afurqaan iyo shaqaalaheeda. Mar labaad waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta guud ahaan meel kastoo ay joogto. Marka saddexaad waxaan salaamayaa doctorka ku jira khadka doctor Xanafi, aad baan isugana u salaamayaa. Salaan kadib haddii aan usoo laabto su-aasha jawaabteeda, haddii aan usoo laabto, meeshu waxay ahaaday meel aad u liidata. Waxaa waaye muslimiinta kasoo qayb gashay aad baan u garanaynaa. Dadkii caamiliinta caamilka uu ahaa Xasan Sheekh shalaa iyaga ayaa doortay. Maanta marka inay yimaadaan ale masaaskiisu wax lala yaabo ma ahan, iyadoo sidaas ay tahay ayaa haddana buuqa aad maqlaysay oo ditaalka uu sheegay aad meesha uga dhaceen. Marka meeshaas meel la dhihi karo fuutaas faraha timiday ama dad wanaagsana kasoo qayb galay meel la dhihi karo marnaba ma ahan. Waxaan ku sababaynayaa madaxweyneyaasha meesha yimiday waa kuwii diilaanka ciidamadooda ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed oo dalka xoogga kusoo galay. Sidaas darteed waxay u yimideen waa ciidamadooda iyo ninkan caamiilka u ah yimaadeen calee masaarkiisa. Wadamada kale oo iyagana lugta kula jira arrimaha Soomaaliya, qaar ka mid a waxay soo dirsadeen wasiiro ayay soo dirsadeen. Masara kamid ahayday wasiir hoosey soo dirsatay, waxaa kamid ahaa Badar, waxaa kamid ahaa Turkiga kamid ahaa oo wasiirka beeraha soo dirsaday. Marka wax qiime oo hadda isaga loo sameeya ma jiraan. Dad hoose waa loo soo diray level hoose ha yeeshee, iyadoo saas tahay oo dhulka loogu jiro haddana kusii qanacsan yahay. Marka waxaan dhihi karnaa halkaas xaflo calee masaara oo loo ayo kama dhicin. Waa tahay. Waan ku soo laabanayaa Dr. Xanafi, habka loo fadhiyey safka hore gaar ahaan halka la dhigay Abiy Axmed maxaad ku qiimeynaysaa? Runtii habka loo fadhiyey ma ahayn hal protocol ku dhisan, nidaam ku dhisan ma ahayn. Dhinaca midigta ah waxaa la fadhiisiyey Uhuru Maarate Kenyatta, ninkaas geeska sharafka la siiyey oo midigta la mariyey. Ismaaciil Cumar Geela ayaa ku xigay, Ismaaciil Cumar Geelena waxaa ku xigay marka Xasan Sheekh Maxamuud aa ku xigay oo la rabay inuu noqdo ninka maaragtay loo calay masaaraa, laakiin halkaa ma lahayn. Waxaa laga daba dhigay Abiy Axmed, aa laga daba dhigay Abiy Axmedna waxaa kasii dambeeyey Farmaajo. Su-aasha marka Farmaajo waxaa kasii dambeeyey kiii taabaanka ahayee Shariif Muuta Zeedii jira kasii dambeeyey. Marka safka hore intaasaa ku jirtay, laakiin isha waxay qabanaysaa oo calaamata su-aal imaanaysa waxay tahay واي ابي احنا ضروب بحي في حسن شيء محمي فرماجة احلي محلو فتيسي نحاو فوجا لسكور راعي واي سومان لسكور راعي ماشي ما نيسا هاو حين موجين يسا مركة اهمية للسيين ابي احمد يترك صوت دياري قبن قابياشا اسلامي كان ناشا وهرب داي ما تجيرو كان عمير كي تيديا كي او دياريين شو ابي احمد هو سكدي يا بني سومالي اتكالبا ودنك يما ودن يتودي يهي سومالي ليهي waxaan si adkayn oo la yaab leh maratay adii axmed oo jidabsanay af Soomaali buu jidabsanay aad baa loo saadinay marka maxay ku tusaynaysaa Soomaali dhaxda ka mid jiro inuu iska dhiyaano wadanka iskana inuu iska dhiyaano af Soomaali iyo qaran Soomaaliya taas ay muujinaysaa marka waa protocol aad u qaldan ishan oo ku dhacaysa sidoo kale waxa arkaysaa adii axmed mar walba wuxuu labada dhinac ka taagan yahay marna fiirinaya aniga la farmaajo marna wuxuu qosliyaa xasan buu qosliyaa marka waxa muujinaysaa arintaas inay tahay maaraynta wax loo talagalay in aadii xaq lagu muujiyo in wadankan wadan Itoobiya kale ka tirsan uu yahay ee sheegtaan badanada ee dekabiis hor loo sii ala socotaan taas marka waxa ka sii maqnaa oo meesha ka qaldanaa u maleynaya haddii ahna saaxiibkiisu waa ka maqnaa afwarde waa ka marqaa ninkii erbaray ahayd meesha waa ka maqnaa iyadana sidii commentka ka imaan karo maxaa u maqan yahay marka waxay ku tusinaysaa qaabka loo fidmo dadkiisa qaab ruux badan inuu sameeyo iyo qaab waa tahay wararkii ugu dambeeyay ee la helayay caleema saarka kadib waxay sheegayeen in Abi Ahmed uu kaxeeyay Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu u geeyay guriga farmaajo uu ka degan yahay agagaarka xerada Xalane iyadoo Xasan lagu yiri in raali gelin si farmaajo oo ay saaxiibo ahaayeen Abi Ahmed waxa kale oo jira kulan qaas ah oo albaabada loo xiray oo uu la yeeshay Abi Ahmed ee hoggaamiyaha Koonfur Galbeed ninka la yiraahdo Cabdiaziz Lafta Garen waagag in hadaan horay u sii socono in Nabadoon Muqtar ee Xasan Sheekh Qudisa ee dabcan meesha waati uu ka hadlay muxuu daaranaa hadalkiisa ee nuxurka hadalkiisa bismillaah Xasan Sheekh ala masaxi kadib markii uu hadlay qudbadiisi madaxweynaha caleema saarayo waa inay qudbadiisu ganaayo badan ay taabato laakiin hadda nuxur ballaaran oo laga sheegi karo kama muuqan haddii laga reebo laba arrimood mooyaane labada arrimood oo ku nuuxnuuxsaday waxay ahayd arrinta koowaad in uu dimuqraadiyadda heer sare u gaarsiinayo oo uu meel sare u gaarsiiyayo ballaarinayana midda labaadna waxay aheeday in uu ka rabo wadamada gaalada ah ee iskuraag ay yihiin in uu ka rabo garab xiliyaho ah inuu uga baahan yahay sideedana waxa uu ka hadlaba intaas ay ahaayeen labadaas darood ayaa meesha tiilay oo midna dantiisa ahayday waa midda uu ku weydiisanayay garabka iyo xilka uu ku weydiisanayay iyo midda kale uu bulshada ku beer laxawsanayay bulshada nimanka dibadda ka yimiday oo gaalada uu ku beer laxawsanayay marka uu leeyahay dimuqraadiyadda ayaan heer sare gaarsiin doonaa dalkana laguma dhaqmi doono waxaan dimuqraadiyadda ahayn ayuu yiri hase yeeshee qofkiisa ilaahay ma fumay doono laguma dhaqmi doonaa biidnillaahi tacaala watay laakin soo kama habooneyn intii uu la hadli lahaa oo uu qancin lahaa shisheeyaha inuu qanciyo dadka Soomaaliyeed oo qulubtooda uu la hadlo qaabkaas soo kama habooneyn aad ugu habooneyd laakin xasan inuu bisha Soomaaliyeed la hadlo waxa uu cuntubaana maahan sababtoo ah dadkuna way ogyihiin afartii sano oo hore u sii joogay ay Soomaalida iyo isagu kala dhinteen maanta ku soo celinta uu ku soo noqday kursiga waa mid ay keenaan shisheeyo iyo gubeystaas ay keenaan maahana mid ku timiday sabitaan umad Soomaaliyeed ma ahan sidaas darteed moosuga ma fureen inuu Soomaalidu war u sheego oo u yiraahdo waxaasi waxaa saayaa nidaam qabanaya meel uga banaaneeday taasi ma jiri sababtoo ah horaa loo ogaaday ninkaas dibadii horeba dib loo waa afartii sano oo hore u soo shaqeeyey dhibaatadii uu dalka ka geystay iyo waxqabad la-aantiisi ayaa ummadda ka hor muuqata marka mar idaga alaha dagay joogaan Soomaalidu mar labaad idagan araasu dagay maadaama aysan iyagu keenin markaan waxa ku dagay oo miiska keenay oo kursiga ku fariisiyey waa wadamada gaalada ah ee ciidamadu ay ka joogaan dalka Soomaaliya taasoo fiirsanaya danahooda khaaska ah waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku eegayno mowduuca halku dhigiisu yahay waa maxay faa'iidada uu leeyahay caleema saarkii loo sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud Dr. Xanafi meesha waxa ka hadlay Uhuru Kenyatta madaxweynaha dowladda Kenya markuu Xasan Sheekh la hadlayay wuxuu isticmaalayay walaalkay wuxuu yiri xuduudda ayaan furaynaa xuduud beenaadka isaga oo aad u muujiyay saaxiibtinimo iyo kalgacal uu u qabo Xasan Sheekh inkastoo farmaajo iskhilaafsanaayeen sanadihii ugu dambeeyay marka waa maxay waxa farxadda heerkaas la ku dhaliyay Uhuru Kenyatta tay nabadan muqtar dadkii meesha ka hadlay waxa kamid ahaa Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Djibouti hadalladiisa waxa ugu miisaan weynaa siduu doonaba hawla jeeda inuu yiri iska dhaafa ama isku daya inaad ka maarantaan shishaye inaad kaashataan sidaas ayuu ku yiri Xasan Sheekh iyo ragii garbihiisa fadhiyay maxaad ku fasiri kartaa warkaas isagoo ahaari sheeganaya oo deysha ku soo duulay dalkan ciidamadiisa keenay dhibaatada ay gobolladan ka geysteen la wada ogyahay hiil gumaysi maalin kasta waxay ka barbar dagaalamaan ciidamada ethoobiya sidaas darteed nan una haya maaha dalka soomaaliya hadalada wafiiska sheegana kuwa xaqiiqda waafaqsan maaha waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay ha yeeshee inta aanan su-aasha ugu dambaysa gaarin oo idinka dhexaysa xasan sheekh wuxuu halkudhi ka dhigtay soomaali heshiis ah caalamkana heshiis la ah marka si guud ahaaneed dr xanafi maxaad ka oranaysaa halkudhigaasi xasan sheekh iyo waxa uu xambaarsan yahay iyo su-aasha ah ma awoodi karaya inuu dhaqan geliyo shacaarkiisaas xasan oo afar sana aragnay soomaalina waa aragtay wuxuu yahayna waan aqaanaa ma malaynayo inuuna wax weyn qabana inuu yahay laakiin hadalada kasoo yeera ee dhahaya maaragtay waxaan rabnaa inaa ummad badan la heshiino adduunka nin ummad badan la heshiino waa nin ummadda waxay rabaa dhan u samaynaa waayo baaha la ogaada horta nin aan lahayn cadow iyo siyaasad aan lahayn qof kasta raali uu ku yahay macnaha cadow kasta iyo wax kasta iyo wadan kasta soo hoon yeela waayo xasan warkiisa saxda ah oo meesha ka muuqata kaas waayo kii xoogaa lacag isiyana waxraa u samaynaya kii maaragtay ee wadanka xoogaa lacag usoo tuuraan baddaas iyo ha iska kalluumaysaan ha iska qaataano kii ciida keensadaan ciidankiisa ha keensado kii jaab miiro keensa kalaan jaab miiro ha keensado annaga waxaan rabaa ummadda dhan oo caalamka oo dhan inaan raali gelin hadalkiisa saasaa ka muuqata marka xasan waxa weeye waa laga dhareysan yahay wax hadda faalo badan uu baahno nimaata qayaasa lama yiraahdo waa nahnah wuxuu yahay laakiin ma u malaynayo nin kartidaasi waxaas leh waxa uu ku faanfaano oo meelaha la ordana waxa weye afartaas xabo ingiriiska inuu yaqaano oo maalinkii la doortay waa la socotaana saacadihii la doortayba habeenkii marka la doortay subaxii waxa u yeeri gaalka maraykanka u yeeri subaxii gaalka maraykanka u yeeri waxa weye tacliimaad baa la siiyey subaxi wuxuu hadal ka bilaabo maaragtay waa kaasa waa dagaalamaynaa waa waxaynana xasan dagaalna ma yaqaano meeshaa carol weyn wadii xabad meere ku dhacda ma arkin mana kala yaqaano marka uu iska hadlaa marka hadal fiican iyo hadalo macmacaan waxaas waxa waxyaaha munaasibiinta uu kucaanka yihin waayo laakiin waxba ka socmaa insha allah tacala kartidaasna ma laha wax uu soo kordhinaa haya ma laha laakiin hadalkiisa saxda waxa weeye kenyaatu waxay raban waa u samaynaynaa hadday dad qaadanayaan hadday jaad keenayaan ethoobiyana hadday dekad qaadanaya hadday soo gina waa u fasaxaynaa ismaaciil gumar geele dadkiisaan baahane gaajada disha ee meelay aadaan weysana eediska qabay burburta iyo baldweyne meelaha joogan waa usii daynaa haska biishaano waxaasa loola jeeda mara wax hadda qiimaha ma lahay teda kale walaalkas u sheegay brotocolka wax qof madaxweyne kalo meesha kasoo qayb gala laba yaraa ma jiro kuwii ciidanku saa madaxweyneyasoo yimaadeen afaweerdi kama soo qayb qadin madaxweyne kalo hadda shiika hal noq madaxweyne kasoo qayb qaata ma jiraan marka wax weyn ma laha waa ciidamadeena meesha aan ku fiilanay moodaaya intaas la u yimaadeen ayagana wax kalo meesha ka muuqda hala yaraatay ma laha marka xasan waan dhaqaanaa isku daalinayno haweydi maxay jiraa afwaakan ameela ka aamee maheen waxay dhihi jirtay waa ninka aan awoodi karin oo maaragtay laba qofood isku keeno xasan waan dhaqaana hadda banamayn insha allahu tacala wax uu ka doonayo kana ma jiraan nabadan mukhtaar inta aanan su-aasha ugu dambaysa ku siin saan la soconno waxaa jiray khilaafaadyo iyo loolan ka dhexeeya farmaajo iyo xasan sheekh dabcan dad baa ku kala dhintay halkaas oo madaxda maamul goboleedyada ay ka mid yihiin taliyaal ay ku jiraan dad baa guryahooda la weeraray qaar baa durbadiiba xilalka laga qaaday marka arrintaas sidee bay u saameyn karaysaa xasan sheekh iyo nidaamkiisa arrintaas waa arrin jirta dhibaatada soo kale dhex gaartay xasan sheekh iyo farmaajo mid lagu soo koobi karo ee barnaamij kooban ama barnaamij daqiiqa ah ma ahan dhibaato fara badan ayaa soo kale gaartay waxay bedeleen nin walba ninka kale dhibaatadiisa ayuu ka shaqeynhayay maanta hadda waxay gaartay xasan markuu kusoo fariistay kursiga wax kale iska daayay inuu raggii shalay la socday farmaajo inuu guryahooda weeraro waxay gaartay in kuugayaalka xataa joogay meesha raashinka loogu karay inuu utoo bedelo oo kuwa uu keeno marka arrin meeshaas gaartay isu soo dhawaasho marnaba kama dhala doonto mucaaradna waa uu ku kici doonaa xasan isla markaba waa uu ku kici doonaa maxaa yeelay qof waliba siday u dhaqanta ayaa loola dhaqmaa isagaa hore sida ugu dhaqmi jiray marka isagana sidii loola dhaqmi jiray sida uu dhaqmi jiray ayaa loola dhaqmi doonaa xasan waxaan leenahay maanta hogaamin oo dalkan hogaamiye iska dhaafe raagaanti hore uu uga riday ayaa ummadda u wada muuqata ragga siyaasadda ay iskula jiraanna hadda nin aan isleenahay lagu ufidahaya ma jiro oo waa nin ninka kalaba jecel inuu kursiga uu ka riixdo kuna kiciyo xiban meesha looga tuuro inuu ku kiciyo raadinayo. Marka sidaas darteed waxaan dhawaan filahaynaa marku dowlad beeneedka soo dhisa kadib qaylo iyo buuq fara badan ayaan sugaynaa biidnillaahi tacaala. Waa tahay guntii iyo gabagabadii ayaan soo gaarnay. Halkudhiga barnaamijka wuxuu ahaa waa maxay faa'iidada ku jirtay caleen masaarkii loo sameeyey xasan sheekh maxamuud amaba nuxurka lagala dhex bixi karayo? waa su-aal labadiinaba idinka dhexaysa maadaama ay halkudhiga barnaamijka ahayd. Dr xanafi xaggiisa aan ku horeeyo. waa dowlado wadan ciidankooda boliis ku haysto oo caleemo saarta idinkii kaleeto shaqada u sigadi lahaa. marka waa itoobiyaan iyo cadowgii koowaad ee soomaaliya, kenya iyo cadowgii soomaaliya ku ay soomaaliya, oo ciidankoodina maanta ay maalinka seexa suuqayaan kilbaan diyaaradaha diyaarada kiiga maanta waxay badhihayaan gedo iyo jibooyinka maalinka soo bixayahayo itoobiyaa kuna fadhiyaana waa u jeedaan waxa ka socda. marka waa dowlado ama caleemo saar iyo caleemo saarteen cadowgii soomaaliya ad qarteen danahooda gaarka inay ku fulaan caleemo saarteen dhulkana waxay tahay waxa meesha ka jira soomaaliya fi baradahaas waxay tahay wax soomaaliya hadda ka naxaa iyo waxay haysta magalacdo soomaaliya waxaa leeyahay dastuur baa loo sameeyey ayada waxay samaysay kama jira la socda meelahaasaa laga keenaa leeyahay maaragtay hindiya iyo kanada waa laga keenaa leeyahay soomaaliya dhaqaale ma haysataa leeya dhaqaalaha waa la siiya shisheeyaa dhaqaalaha siiyo wax soomaaliya ku socdo waxba yaraati ma jiro waxaa leeyahay dimuqraadiya lahirdina dimuqraadiya soomaaliya ma rabto dimuqraadiya waa mabda gaalo waay soomaaliyana ma rabto malana marsii kara mana soconayso insha allahu tacaala wax suuragalaana maaha marka wax soomaali hadda haba yaraatay ma jiro muhimmaddu waxay tahay marka ma ahayn wax maaragtay in dadka soomaaliyeed ee xamar degan in maanta uu huure kenyaata iyo abiy axmed iyo ismaaciil cumar geela imaanay in maanta inta afartan isbeed saacmaar dadka loo xiro wadooyinkooda oo raashin ay waayaan oo ay rafaadaan oo islaamaha ay jidadka ku umulaan wax istaagina caleemo saarka ma jirine waa ciidamadeena hanoo sii joogaano iilkana meeshaa ku qaataano intaas waa loola jeeda mooyaane waa natiijada ay noqonaysa waxay tahay waa nijaaso nijaaso caleemo saaraysay laakiin wax ka soo bixi doona malaha waxaa iigu yaa badnaa oo runtii aan mulaaxadaynaya markaas fiirisay shirka waxa ka socda eesa meesha laga qaada haddaad fiirisaan aas bafadaadiisa maaragtay yaa xalqaada heeskii waagii markii ingiriiska iyo talaanee soomaaliya ka baxay ayaa samaacada waaweyn wuxuu la qaaday baadabaraanay gumaysi baaba waxaa la qaaday waa maa heeskii iil qaranka ah ee la qaadi jiray markii gumaysi wadan ka baxay su-aasha weydiinta waxay leetahay barbaraaday gumaysi bax maanta ma la qaadi karaa maanta kenyaati ahaysto burundiisa ahaysto kenyaati ahaysto itoobiyaan ahaysato heesaas maanta ma la qaadi karaa waxaasoo dhan maanta in loo qaado burundiiska oo meel kasta jooga oo joor haysta itoobiyaan haysta meesha leeda baydhabo ninka la yihaahdo jabuutiyaan oo haysta hiiraan xamaroo madaxtooyadii dilla soomaaliya iyo waandays haystaan barbaraana in laagumaysay baxay mabaabahay ma loo qaadi karaa taas waxay fusinaysaa in maanta in waxna sibarada ummadda haysato ay tahay wax garanaa soomaaliya waa yar tahay waxaa isweydiinaya su-aasha isweydiinta le waxay tahay waxaa la yidhi nin baa wuxuu yidhi maaragtay su-aal baan qabaa yidhi maaragtay waa su-aal da weyno madaxa gaalinayse dadweynaha la weydiin bu yidhi ani waxaan weydiinayaa soomaaliya ma gumaysiga ku jirtaa mase kuma jirto ninka maanta shaki ka qabo dadka maanta xamar madaxtooyadoodii ee haystaan waandays ee sariirta madaxweynaha waandays waa biinayaan baydhaban itoobiyaan haysto waandays baradina joohar u hayso ilaahay ma ku dhaaray wadankaas wad xura ma yahay ma yahay dad maaragtay xoriyad qaatay oo loo caleemo saara ma yahay su-aashaas waxaa weydiinayaa aqoonyahanka maskaxda fiican ee fikiriya iyo damiirka leh ninka dibadda joogta inta mufakiriinta ahay isweydii su-aashaa ina weydiiyey soomaali maanta waddankeeda ma gumaysiga ku jirtaa mase kuma jirto ninkii shaki ka qabow xamar tag baydhabo tag dalweyne tag joohar tag markaasa ogaanaysaa waddankaas si dadka loo gelaa iyo dadka maanta diyaaradaha kenyaati lagu bixayna markaasaa ogaanaysaan ilaahay waxaa ka daray subxaana wa tacaala dadka inuu fikirkooda kiciyo inuu ilaahay saabka dadku usoo jeediyo intaasaan kusoo koobayaa. Aan dhinkiisa siiyo isla su-aashii hadda, waa maxay faa'iidada ku jirtay caleemo saarkii xasan sheekh mister mukhtar? bismillah caleemo saarkii xasan sheekh marnaba wax faa'iido ah oo ku jira oo ummadda soomaaliyeed ugu jira guud ahaan ma jiraan. cidda ay faa'iidada ugu jirto waa cidda usoo kala carartay ee maanta caleemo saarkiisa timiday sida madaxweynaha kenya ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo inta la halmaasho oo dalkan ciidamadoodu cadow ay joogaan oo ay ummadda ku baabi'inayaan. Marka waxaan leenahay dalka sida uu sheegay doctorku inuu gumaysi ku jiro waa wax cad. Maanta ragga ee meesha jooga ee magaalada Muqdisho jooga ee gumaysiga gogosha u fideen, waxaan leenahay haddii gogosha ay gumaysiga u fideen aysan laabin oo aysan gumaysiga la dagaalamin oo aysan maanta intay garuunkooda iyo garneelkooda qaataan adagu aysan la dagaalamin, waxaa soo mari doonta maalin danka iyo gumaysigu uu leeyahay iyo heeryada uu wato iyaga naftooda uu saari doono, heeryadaasna iyaga uu ku bilaabi doono, haamaka ugu culusa gumaysigu watana dulkatusha ay ku xambaari doonaan. Sidaas darteed waxaan leenahay ha ka joogaana nimankaas arrintaas, ha usoo noqdaano kitaabkooda iyo diinta, ha usoo laabtaano, hana ka haraano gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka. Ummadda soomaaliyeedna xasan aad iyo aad ay uga dhareegsan tahay inuusan wax barnaamij uusan u hayna way og tahay. Isaga naftiisu shala kuma fogaanin in uu arrimo daakhiliya uu gudaha oo ku hadlo. Waxaan u qancinahay oo dhan dhammaan waxay ahaayeen shishayaa gumaysta ahay u qancinaya. Haddii aan kaa dhex galo adiga ku wata xagga faa'iidada caleemsaarka, marka la fiiriyo madaxda shisheeyaha oo dhan waxa ay garoonka diyaaradaha kasoo degeen iyada oo wadooyinkao dhan ay xiran yihiin, jidadka xaafadaha aadana ay kasoo muuqdaan taangiyo aad moodo sidii jeertii oo kale oo indhuhu aanay ku doogsanayn, wadooyinkana la xiray oo meesha meel colaadeed iyo dhagaxyo ay buuxaan, marka waa maxay faa'iidada ay kala laabanayaan halkaas madaxda ciidamada shisheeye? Waxay kala laabanayaan rajobeel ayay kala laabanayaan. Maanta ciidamadoodii oo 10 iyo 12 sano jooga haddii garoonka ay kasoo degeen baabuur caadi aan lagu soo gurjaray ee taangi lagu soo waday, halkaas uus ayay ka taagan yihiin. Garab istaagii ay 10 iyo 12 sano ay garab istaagaan waxay ogaadeen inuu yahay hal bacad ugu dhisay. Maantana rajobeeltaas oo jira ayaa maanta insha allahu tacaala soomaalida muslimiinta gacanta gacmaha ishaysataa kuna duuli doontaa cadowgaas insha allahu tacaala si ay isaga dulqaadaan. Laakiin waxaan leenahay iyaga naftooda inkastoo aysan ugu diinayn waa dad soomaaliya oo maanta diikeen uu ku yaallo yaaraba isku ahayn ay kuma daraade diini yaaraba isku noqone. Waxaan leenahay kasoo laabta arrintaas aad ku jirtiin, ona soo laabta diintiina dalkiinana gumaysiga aad gogosha u furaysaan isku laaba. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda Jimcaha. Waxaa maanta nagala qayb galayay Dr. Xanafi Cabdishiikh Aadan iyo Nabadoon Mukhtaar Xuurshow Xasan oo labaduba aad ugu dhoondaloola siyaasadda iyo dhacdooyinka dalka, waxaana mowduuca barnaamijka uu ahaa ama aan ku falanqeynaynay caleemasaarkii loo sameeyey Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البلد.